Ευχαριστώ που ήρθατε για την εκδήλωση. Το βασικό θέμα που είναι να συζητηθεί, εντάξει, η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου στην Κύπρο έρχεται από έναν ιστορικό πλαίσιο ιδεολογικής πόλωσης, ας πούμε, μες στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο αθλητισμός γενικά και η ΜΑΠ, ας πούμε, εχρωματίστηκε με τη διάσταση της αυτονόμησης, της πολιτισμικής αυτονόμησης της αριστεράς μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οπότε οι αθλητικοί συλλόγοι νομίζω ήταν απόσπαστο κομμάτι του λαϊκού και αριστερού κινήματος. Έτσι, σήμερα είπαμε να κάνουμε τη συζήτηση ακριβώς για να μπορέσουμε να μοιραστούμε κάποιες ιδέες, κάποιες απόψεις, εμπειρίες σε σχέση με τούτο. Στο παρόν πλαίσιο, φυσικά, υπάρχει και η διάσταση του θεάματος, του business, η μάπα και ο αθλητισμός γενικά έγιναν ένα προϊόν για κατανάλωση, για να βγάλουν, ας πούμε, οι καπιταλιστές κέρδος. Και θεωρώ ότι και τούτο είναι μια πτυχή σημαντική σε μια συζήτηση για την πολιτικοποίηση. Θα μιλήσω άλλο, να δω τον λόγο στον Αδάμο, μέλος της γραμματείας της ΣΕΑ Θημιά. Ξέρω, Αλέξο, θα θέλει να πει κάτι πριν να ξεκινήσουμε. Όχι, να ξεκινήσουμε αμέσως και προχωρούμε στη συνέχεια με συζήτηση. Εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω με εσείς πήρα συναντάχτων του αυτοδιαχειριζόμενου στο εκεί που μας δίνει τη δυνατότητα. Έμπες λίγες φορές που μπορούμε να μιλήσουμε και με κόσμο που είναι έξω από τα νερά μας. Δηλαδή, οι παραπάνω μας συζητήσεις ή οι παραπάνω μας προβολές γίνονται με κόσμο που ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει να μου παίζει. Άρα, λέει, μια πολύ καλή ευκαιρία ακόμα και ο κόσμος που μπορεί να λέει δεν θα γίνεις άνθρωπο ποτέ οπαδέ, να καταλάβει ότι έχει και ανθρώπους που είναι οπαδοί. Ή κάποιος κόσμος που μπορεί να κατακρίνει το ποδόσφαιρο ότι το μόνο που κάνει είναι να αποχαυνώνει την κοινωνία, ότι το ποδόσφαιρο, αν το καταφέρουμε εμείς ήδη, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και το πρώτο που ήθελα να βάλω είναι το τι είπε ο Τσέ για το ποδόσφαιρο. Ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ακόμα ένα αθλήμα, αλλά ένα όπλο της επανάστασης. Ότι το ποδόσφαιρο, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κοινωνία ή από την άρχουσα τάξη για να αποχαυνώνει τον λαό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν όπλο της επανάστασης. Όσον αφορά την πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου, καταρχάς εμείς θα είμαστε υπέρ της πολιτικοποίησης του ποδοσφαίρου. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος που είναι μέσα στο επίπεδο πρέπει να πολιτικοποιείται. Αλλιώς έναν τρόπο που λέμε ένα αρνί, το οποίο ένα ξιάνει τα προβλήματα της κοινωνίας μέσα από το ποδοσφαίρο. Για να μιλήσουμε για ποδοσφαίρο στην Κύπρο, πρέπει να είμαστε το 1948. Ήταν μια χρονιά ορόσημων. Έχουμε τον Εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, το οποίο σε επηρεάζει άμεσα και τις καταστάσεις στην Κύπρο. Και μέσα από τον Εμφύλιο έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις στο να εκδιωχτούν οι κομμουνιστές από τους συλλόγους. Η πρώτη κίνηση έγινε από τους γυμναστικούς συλλόγους, δηλαδή από το ΓΑΣΙΕΜ και εναντίον των αθλητών. Έχουμε ένα απόσπασμα τότε της εποχής που γράφει έξω από τα γυμναστήρια οι κομμουνιστές. Και αν κοιτάξετε παρακάτω, δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται να με. Παρακάτω γράφει, ο αθλητισμός πρέπει να παρασκευάζει όχι μόνο σώματα, αλλά προπάντων υγιές χαρακτήρες. Δεν μπορεί λοιπόν ένας αθλητής να είναι συγχρόνος και κομμουνιστής. Τούτη ήταν η άποψη των ανθρώπων τότε. Έχουμε ακόμα ένα αθλητό το οποίο μιλά μακριά οι κομμουνιστές από τα σωματεία και ξεκινούν οι εκδιώξεις αριστερών και προοδευτικών αθλητών που τα διάφορα σωματεία και από τους συλλόγους, αλλά και από τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Το Φεβρουάριο του 1948 ιδρύεται η Νέα Σαλαμίνα, τον Απρίλιο η Αλκή, τον Μάιο ο Ορφέας και τον Ιούνιο η Ομόνια. Μπορούμε να πούμε ότι η Ομόνια μέσα σε τον όλο το πλαίσιο που είπαμε, δηλαδή και των άλλων προβλημάτων που υπήρχαν, ο κύριος λόγος που ιδρύθηκε, η κυρία αφορμή, ο λόγος που ιδρύθηκε η Ομόνια ήταν δύο λέξεις, για η εθνοκτόνος Ανταρσία. Ο Αποέλ με τηλεγράφημα του προς το ΣΕΡΑ στις 23 Μάιο 1948 απίστηνε με την ευκαιρία των Πανελλήνων Αγώνων Στίβου Εγκάρδιου αδελφικό χαιρετισμό σε ολόκληρη την ελληνική αθλούμενη νεολαία και ευχήθηκε όπως τερματιστεί η εθνοκτόνος Ανταρσία. Τις συγκεκριμένες δύο λέξεις θεωρηθήκαν από αριστερούς αθλητές ως πολιτική τοποθέτηση. Έγινε ένα θέμα και στο τέλος οι συγκεκριμένοι αθλητές εδιαγραφήκαν. Έχει μεγάλη διαφορά ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ναι μεν αντιδράσαν, αλλά δεν σηκώστηκαν να φύγουν από το σωμάτιο. Δηλαδή διαγραφήκαν από το σωμάτιο. Έχουμε αποφάσεις σε γενικές συνελεύσεις, τις οποίες, να μην απλά μιλά για την αρχή, αλλά ισχύει για όλους, ότι οι συγκεκριμένες ομάδες των κομμουνιστών δεν θα παίζουν μέσα στα γήπεδά μας. Δηλαδή, η Ομόνια δεν μπορούσε να παίξει μέσα στο παλιό Κασίπι, η Σαλαμίνα δεν μπορούσε να παίξει μέσα στο Κασίε, ούτε η Αρχή μέσα στο Κασίζι. Το ωραίο και γι' αυτό ήθελα να βάλω τώρα είναι ότι γράφει ότι πρόταση για αποκλεισμό των Τούρκων και των Καθελικών από το Κασίζι απορρίφθηκε. Δηλαδή, ότι και υπήρχε και ο κόσμο ο οποίο δεν θεωρούσε ότι όχι μόνο οι κομμουνιστέ δεν πρέπει να παίζουν στα γήπεδα μα, αλλά ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Καθολικοί. Και η απόφαση ήταν ότι οι κομμουνιστέ δεν θα παίζουν, οι Τούρκοι και οι Καθολικοί να παίζουν. Το 1948, λόγω του ότι όπως βλέπετε αποκλείσανται τις αριστερές ομάδες που το προάθλημα της κοπαλάρι που έγινε μετά, δημιουργείται η ΚΕΠ. Είναι η Κυπριακή Ερασιτεχνική Τεχνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Δημιουργήθηκε από 6 ομάδες, που είναι που είπα ακόμα συν τον Αμόλλε Μεσού. Δημιουργήθηκε για να μπορούν να παίζουν οι ομάδες μεταξύ τους ως αριστερές ομάδες. Η φωτογραφία που είναι ένα χτίρια στη ζώνη. Πολύ σημαντικό είναι ότι θεωρούμε ότι είναι η ομάδα της Ομόνιας και ακριβώς που πίσω είναι η ελληνική σημαία. Απλά για να πούμε και στο είναι που παίζεται στην συγκεκριμένη εποχή. 31 Οκτωβρίου του 1948 έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας. Οι παίχτες της Ομόνιας είναι εκεί που στέκονται. Και έχουμε κόσμο σίγουρο στα παιχνίδια της ΚΕΠΟ και ειδικότερα στους αγώνες της Ομόνιας, να μην χαθεί και το Ομόνια πράγμα από τούτο. Το οποίο κάποτε λέμε ότι η Ομόνια είναι η ομάδα του λαού. Η Ομόνια δημιουργήθηκε σαν ομάδα του λαού. Για αν πείτε και κοιτάξετε ακόμα και σε εκείνες τις εποχές, με εκείνα όλα τα πράγματα, με εκείνες όλες τις δυσκολίες, ότι ο κόσμος μπορούσε να πάει να δει Ομόνια και τις άλλες ομάδες της ΚΕΠ. Το 1953 έχουμε την ενοποίηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, μια φωτογραφία από το πρώτο παιχνίδι της Ομόνιας που παίζει μέσα στην ΚΟΠ. Η Ομόνια παίξε στην πρώτη κατηγορία, τη χρονιά της ενοποίησης του 1953-1954. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι αριστερές, παίξαν στη δεύτερη κατηγορία, αφού είναι γυναίκα χτες. Αν έχουμε το 1953-1954, διακόπηκε ο αγώνας Ομόνιας ΑΕΛ, επειδή ο κόσμος δεν εφόρουσε άλλο μέσα στο γήπεδο που έπαιζε η Ομόνια. Ήταν ένα παιχνίδι, μόλις επέστρεψε η Ομόνια στην ΚΟΠ. Από τότε, επειδή για μένα, τώρα δεν ξέρω πόσο αντιλαμβάνεστε να μου παίζει ποδόσφαιρο. Ναι, με το Κυπριακό Ποδόσφαιρο ενοποιήθηκε. Το Κυπριακό Ποδόσφαιρο ποτέ δεν έγινε δίκαιο όμως. Δεν σταμάτησε η Ομόνια να είναι η ομάδα των κομμουνιστών, δεν σταμάτησε η Ομόνια να είναι η ομάδα των αριστερών, δεν σταμάτησε η Ομόνια να είναι η ομάδα η οποία έμπρεπε να είναι στα γήπεδα μας. Δηλαδή το μακριά οι κομμουνιστές από τα γήπεδα μας που έγραφαν οι εφημερίδες το 48, κάποιοι μέχρι σήμερα θεωρούν ότι είναι το πράγμα είναι. Γιατί δεν είναι μακριά, αλλά τους ξεφτιλίζουν. Και βάλα κάποια αποσπάσματα, εκοπήκα λίγο. Ο Λούκας Μπάρλος είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ Αθηνών. Η ΑΕΚ Αθηνών, λόγω του ότι ο πρώτος στο πρωτάθλημα της ΣΚΟΠ επάνε ρεπέζεται στην ΑΕΦΑ Εθνική επί Χούντας, την ευτέρια της Χούντας. Έδωκε μια συνέντευξη πριν να πεθάνει. Και στην συνέντευξη λέει ότι το μόνο παιχνίδι ουσιαστικά που αναγκάστηκε να στήσει ήταν ένα παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Και λέει, πιάσε με τον πριν της τηλέφωνο και μου λέει να δώσω το παιχνίδι στο ΑΠΟΕΛ για να μείνει στην ΑΕΦΑ Εθνική και για να μην ανεβεί η Ομόνια. Επειδή η Ομόνια προαθλήθηκε την χρονιά, να μείνει και μόνο το ΑΠΟΕΛ, δεν θα πει την Ομόνια στην πρώτη Εθνική. Το κυριότερο είναι και να μην ανεβεί η Ομόνια που είναι η ομάδα των κομμουνιστών στην Κύπρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα μετά από 20 χρόνια από την ενοποίηση του ποδοσφαίρου, ακόμα ένα παράδειγμα. Μετά έχουμε τον Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου. Ο Σωτήρης Αδάμου Κωνσταντίνου ήταν καταδρομέας, ο οποίος αρνήθηκε να συμμεταξεί στο πραξικόπημα και δολοφονήθηκε. Για πολλά χρόνια θεωρείται ότι πραξικοπηματίας, αλλά πρόσφατα αποκαταστήσαν την μνήμη του. Ο Σωτήρης ήταν αδερφός του Χριστάκη, ο οποίος ήταν τερμαλοφύλακας της Ομόνιας και από πολλές μαρτυρίες άλλων που ήταν μαζί του, και όπου πουλαλούν. Και είναι δεδομένο όσους οι πατεράδες σας μπορεί να κάνουν και στρατό, πριν το 1974, ούλε να σας πούν το ίδιο πράγμα, ότι τον άσε ομονιάτης σήμαινε ότι είσαι κομμουνιστής, σήμαινε καψόνιν, σήμαινε βασανιστήρια και ειδικά για το Σωτήρι που ήταν και καταδρομέας. Τούτη φωτογραφία με έχνη πυροβολισμού του δεκοδικήμα της Ομόνιας, οι πραξικοπηματίες μέσα στα πολλά που έκαναν, περάσαν και από το ίδιο της Ομόνιας και αποφάσισαν να στείλουν και ένα μήνυμα, στείλνοντας ρηπές που αυτόματα πάνω στο ίδιο. 15 Ιουλίου του 1974, το ΑΠΟΕΛ αποφάσισε ότι έπρεπε να στείλει συγχαρητήρια επιστολή στους πραξικοπηματίες. Τι να φτιάξω, το Δικό Συμβούλιο Νταμέλη και Σύμπασο Φιλάθλος Κόσμος του ΑΠΟΕΛ συγχαίρουν η Μάστερ όμως επί της ανάληψης των κατοικών σας ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και ως πρόσφατα, τότε ο πρόεδρος του Αβέλη ήταν ο Ζιβανάης. Ναι. Ως πρόσφατα, κάθε χρόνο γίνεις και έναν ετήσιο φιλικό του Νουά, μπάσκετ της μνήμη του Ζιβανάη. Έτσι πρέπει να σταματήσαμε εδώ. Νομίζω γίνεται. Τούτον απλά έβαλα το για να δείξουμε ότι να μου πείτε ρε παιδιά, τα πράγματα γίνονταν το 1974, ήταν έτσι οι καταστάσεις. Πρόσφατα είχα βγει κάποιες ηχογραφήσεις μεταξύ μέλους της Επιτροπής Διαιτησίας και ενός διαιτητή. Την ώρα που ήταν να στήσουν τα παιχνίδια με Ομόνοια, έστειλαν τα παιχνίδια με Ομόνοια λέγοντας ότι είναι να στήσουν τα παιχνίδια. Και τούτου τρεκομπάρε με τους πράσινους, έστειλαν τα παιχνίδια με τους κότσινους. Γιατί ξεκάθαρα ότι Angela, σχεδόν που ποτέ μιλά για την Ομόνοια, να μάντας και απλά εγώ βάλα ένα αποσπάσμα, Angela λέει που ποτέ Ομόνοια. Δηλαδή με τους κουμούναρους και τους κουμούναρους να μην τους φάσε, οι άλλοι είναι κουμούναροι, μας κοφτεί που τους άλλους, εντάξει. Για να δείξω ότι το πράγμα υπάρχει μέχρι σήμερα, ότι το κατεστημένο στο Κυπριακό ποδόσφαιρο ελέγχεται μέχρι σήμερα από τη δεξιά. Επειδή και συζήτησε πάνω στη Θήρα 9, 25 Οκτωβρίου του 1992 έχουμε την ίδρυση της Θήρα 9. Ξέρω ότι και τούτη πρόσκληση παραπάνω πήραμε την που το είναι που παίζει στη Θήρα 9, που την κόντρα με το Αγγέλ και κάποια πράγματα. Εγώ να αναλύσω λίγο την δράση της Θήρα 9, δεν έβαλα όλα τα πράγματα, έβαλα λίγα για να μπω σε μια συζήτηση. Απλά να πω ότι τα πρώτα χρόνια πριν όταν ήταν η Θήρα 9 ήταν επηρεασμένη από Ελλάδα, δηλαδή από τα οπαδικά κινήματα της Ελλάδας. Είχε έντονο πολιτικό χρώμα σε συστήματα και πάνω, ενώ υπήρχαν συστήματα και πάνω πολιτικού περιεχομένου, δεν είχαμε τον που κάνει η Θήρα 9 σήμερα, να κάνει μια εκδήλωση πολιτικού περιεχομένου, να βγάλει έναν πανό πολιτικού περιεχομένου, αλλά να περνά κάποιο μήνυμα, δηλαδή να μην είναι απλά έναν πανό με σφυροτρέπανο ή μια σημεία του Άγγελ. Για να καταλάβετε τι καταστάσεις έπαιζαν τότε, έχουμε οπαδικά σκηνικά σε φοιτητικές εκλογές και αφισοκολλήσεις κομμάτων. Δηλαδή, άμα στα πολλά τα οπαδικά σκηνικά, δηλαδή που μπορεί να ψάξει στην οπαδική σκηνή, κάποια από εκείνα είναι σε φοιτητικές εκλογές, και κάποια άλλα είναι ότι εγκουρίσαμε τους αποελίστες που εκολούσαν αφήσεις του συναγερμού, ας πούμε. Απλά για να κατανοήσετε τι καταστάσεις υπήρχαν τότε το 1992. Και θεωρώ ότι ήταν μια έντονη ριζοσπαστικοποίηση για την εποχή η δημιουργία των οργανωμένων φιλάθλων. Έχει πάρα πολλά πράγματα από το 1992 στο 2010. Άπειρα πράγματα. Και πολιτικού περιεχομένου και δράση στη Σιρένια. Επιλέγω όμως να βάσω τον Οκτώβριο του 2010 γιατί νομίζω είναι ένας από τους λόγους που δεχτήκα την πρόσκληση. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι που το 1992 στο 2010 η Σιρένια είχε δράση. Ναι, μεν η Σιρένια μπορεί σε κάποιους τομείς να υστερούσε, αλλά είχε και δράση, και πολιτική δράση, και κοινωνική δράση. Έχουμε και τα πανώ, έχουμε και μόλις ανοίξαν τα δοφράγματα. Ήρθαν λεωφορεία από τα κατεχόμενα Τουρκοκύπροι μέσα στη Θήρα 9 για να δουν το παιχνίδι μαζί. Τα βέφτηκαν και πρώτα το είσαστε Τουρκοί και την πάντα. Απλά εγώ πάνω στο 10 για να καταλάβετε το. Α πούμε, η πρώτη του ερώτηση ήταν: καλά, ρε παιδιά, μα τόσα χρόνια μιλάμε, αλλά ξέραμε τώρα ένα που παιχνίδι με το Αγγέλ. Γι' αυτό πάμε. Οκτώβριο 2010 ήταν οι πρώτε εκλογέ στη Θήρα 9. Γίνηκαν πάρα πολλά πράγματα, γίνεται μια κατάσταση, υπήρχαν τσακωμοί, υπήρχαν μαλώματα. Και στις συγκεκριμένες εκλογές υπήρχαν δύο συνδυασμοί. Υπήρχε ένας συνδυασμός ο οποίος ήταν του κόμματος και υπήρχε ένας άλλος συνδυασμός που ουσιαστικά είμαστε εμείς, δεν ξέρω πώς να μας χαρακτηρίσω. Τότε χαρακτηρίζεται να μας χαρακτηρίζει και αναρχικούς. Εμείς δεν είμαστε ούτε χαρακτηρίες ούτε αναρχικοί. Και κάποιοι που μας είχαμε και μια αναρχικά σχέση με το κόμμα. Η απόφαση του κόμματος όμως ήταν ότι έπρεπε να ελεγχθεί η Θήρα 9. Και τώρα, και για να καταλάβουμε τι παίζει τον Οκτώβριο του 2010, μιλούμε για μια Ομόνοια η οποία έπιασε μετά από 7 χρόνια πρωτάθλημα τον Μάιο του 2010. Ο Μιλτιάδης Νεοφύτου ήταν ένας μεσσίας, δηλαδή είναι τρελός ο πρόεδρος, ήταν το πιο συνηθισμένο σύρθια μες στο γήπεδο. Το Ακέλ θεωρώ ότι ήταν στην παντοδυναμία του. Ο Χριστόφιας είχε παραπάνω δύναμη από ποτέ. Επειδή το ράφτο είναι το 2016 και γράφουμε και μιλούμε εναντίον του κόμματος ή να κάνουμε κριτική, προτιμάω όλα έτσι παρά να μιλούμε εναντίον του κόμματος, να κάνουμε κριτική στο κόμμα είναι εύκολο. Τότε δεν... Τι? Η γιγαντοσημαία ήταν το Μάιο του 2010. Δύσκολο. Πολλά δύσκολο να καταλάβετε τι εποχές επέζεσαν. Δηλαδή, για τσίνους είμαστε έναν τίποτε. Όταν στο τέλος επιάμε τη θύρα, ας πούμε, τόσο λίγο μας υπολογίζα που θεωρήσαν ότι είναι να κλείσουν ένα εντάξει ρε, αφού εντάξει πιάνε την τούτη μητσίθυρα, να τους κλείσουν. Και πραγματικά είμαστε μικροί, αν ξέρεις τον καιρό που έγινε στην ώρα της σειράς που είχε μια αρφά ηλικία. Εγώ ήμουν τότε 17 χρονών και ο Αλέκος ήταν 27. Και ο Αλέκος σήμερα ήταν 33, εγώ είμαι 23. Αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα, βλέπετε. Η απόφαση σου τότε ήταν να δημιουργηθούν πάντως οι φύοι. Και αυτό το πράγμα μπορείτε να δείτε, ότι όταν δημιουργήθηκε η σειρά, όταν ουσιαστικά χάσαν τις εκλογές της σειρά 9, δημιουργούνται παντού οι φύσεις, συνδέσμοι φυλάθρων της Ομόνιας που είναι ερχόμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με λογική του ότι να τραβήσουν τον κόσμο τα σιφί και τους να κλείσουμε ή να τους απομονώσουμε. Που μόλις πιάσαμε τη θύρα ουσιαστικά, αποφασίσαμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Εγώ ψάχνω ύστερα ο διάστρατο. Αποφασίσαμε ότι η θύρα πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική, η θύρα πρέπει να είναι αυτόνομη και από το Διοικητικό Συμβουλίο της Ομονίας και από το κόμμα και από οποιοδήποτε. Η θύρα 9 πρέπει να πει τον κόσμο της και η θύρα 9 έχει τεράστιο ρόλο να παίξει και στα της Ομονίας και στην κοινωνία. Δάμε απλά μια φωτογραφία που την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση που έκαναμε μετά από την τούτη και έχουμε τη σύγκρουση με το Συμβούλιο. Πολλοί θεωρούν ότι η σύγκρουση με το Συμβούλιο είναι για οπαδικού και αγωνιστικού λόγου. Η πρώτη σύγκρουση με το Συμβούλιο του Μιλτιάδη, που σα ξαναλέω, πρέπει να όσοι αντιλαμβάνονται ότι για 10 τι σήμαινε να τα βάλει με τον Μιλτιάδη την οφή του, είναι σαν να τα βάλει σήμερα με τον Ομπάμα, α πούμε. Δεν ήταν αγωνιστικό το πρόβλημα το πρώτο. Η Ομόνια θεωρούμε ότι αγωνιστικά ήταν καλά. Η πρώτη σύγκρουση ήρθε για την Καρτάνο Παδού. Η Ομόνια υπόγραψε, ήταν μέσα στα σωματεία που υπογράψαν την Καρτάνο Παδού, την τότε Καρτάνο Παδού. Ήταν τα απαγορευτικά, ήταν το μοντέρνο ποδόσφαιρο, ότι κάποιοι θεωρούσαν ότι. Άμαστε. Ότι κάποιοι θεωρούσαν ότι η θύρα 9 έχει, η Ομόνια δεν έχει ρόλο να παίξει, ας πούμε, μες στην κοινωνία. Ότι η Ομόνια είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό σωματείο. Ότι οι παίχτες της Ομόνιας δεν πρέπει να γνωρίζονται με τον κόσμο. Δηλαδή, που τα πρώτα πράγματα που κερδίσαμε ήταν να πάει σε προπόνηση. Να πάει σε προπόνηση, να δούμε την προπόνηση. Δηλαδή, καταλάβετε για να είναι τα κατάσταση. Και έχουμε μια συνεργασία με κατεστημένη. Η συγκεκριμένη πορεία που τότε 200 άτομα καταφέραν να πάρουν, 150 άτομα, που σήμερα πάρει η θύρα 9 πορεία 150 άτομα, θα θεωρηθεί απόλυτη αποτυχία, τότε θεωρηθούν επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήρθε να σταματήσει την πορεία της θύρα 9, τόσο λίγο μας υπολογίζα, έξω από την κόπ. Και ακούσαμε και το ωραίο που τότε που μιλήθηκε, το τι σας έκαμε την κόπ και βρίζετε. Τώρα μιλούμε για την κόπ, το έξω οι κομμουνιστές από τα γήπεδα μας, με τα στημένα τα παιχνίδια, με τον Γκούμαν και τον Αβέροφ. Ένα παρέθεση. Όταν ευτύχαν ηχογραφήσεις με σκουμούνακους, εξύπνησε το πρωί ο φίλος μας ο Αβέροφ, ο οποίος ήταν και πλεμμένος μέσα του τον ουλό, και βάλει μια εικόνα που ήταν κάτι πουλούθηκε, αλλά λένε η Αλεπού έτσι παίζει με τα πουλούθηκε. Ότι ούτε τόσο ανύπαρκτη είναι η Ομόνοια και τόσο δεν θέλει να χρησιμοποιήσει τη δύναμη της για χτύπηση ο κατεστημένο που περιπέζουν μας. Που εσπρός την έφερε πιάμε τη θύρα, μέσα στα πολλά που είχαμε, ήταν ότι ξεκίνησε μια κόντρα και μπορώ να σας πω ότι κρατάει μέχρι σήμερα και μπορεί να θεωρηθεί και βεντέτα. Γιατί πραγματικά μπορεί να είναι και βεντέτα, αφού σε κάποιες φάσεις εκτός που εσφυλακίσεις, και όμως προσπαθούν να κάνουν να μας διασύρουν. Δηλαδή, να διασύρουν τον Αλέκο, να διασύρουν τον Αδάμο, να διασύρουν τον Στελή, έτσι ώστε να αναγκαστεί να σταματήσει να ασχολείται με τη θύρα 9. Διότι ο σκοπός τους, εγώ θεωρώ ότι ήταν παραπάνω τούτους που δεν τους ελέγχουμε, ενώ σκάμε να σταματήσουν, όχι να τους συμμορφώσουμε. Έχουμε μια πορεία που κάτω που είναι against police brutality. Έχουμε βασανισμό δικό μας, τον οποίο, οι οποίες συλληφθήκαν στο Παπαδόπουλος, με άγγελους λόγους. Έχουμε 30 συλλήψεις στο Παπαδόπουλος, αθώων πραγματικά. Πραγματικά, ανάμιση ώρα μετά τα επεισόδια, τους οποίους κατηγορήσαν μόνο για οχλαγωγία, επειδή τόσο αθωοί που δεν μπορούσαν να κατηγορήσουν για βία στα γήπεδα. Και έχουμε και την ανακοίνωση του Αγίου την επομένη, το οποίο είναι συγχαρητήρια στη ΜΑΣ και στην αστυνομία για τούτα. Απλά ήταν και μέσα τα έτσι που τα πρώτα δαχτυλίδια που είχαμε δεχτεί τότε που το κόμμα. Που τότε έχουμε αμέτρητες ιδεολογικού περιεχομένου εκδηλώσεις για την Παλαιστίνη, για τους πρόσφυγες, για την ίδρυση της Ομόνιας, η σημερινή. Δηλαδή, ενώ μας κατηγορούσαν ότι ήρθαν τούτοι που είναι πολίτικ να πιάνε την Ομόνια, ήρθαν τούτοι που είναι αρχικοί από την Ομόνια, ήρθαν οι χατσικλίες οι άχρηστοι από την Ομόνια, τη θύρα 9. Η θύρα 9 που τότε μπορεί να έχει και παραπάνω πολιτική, κοινωνικοπολιτική δράση από ό,τι είχε που το 92 στο 10. Μια φωτογραφία που έπιαμε να επισκεφτούμε τους πρόσφυγες του, να τους πάρουμε τρόφιμα. που τα πρώτα κόρεο που έκαναμε ήταν κόρεο στο Μακάριο. Και εκείνο που είχαμε γράψει ήταν ότι another football is possible, another world is possible. Θέτοντας αμέσως ότι είμαστε οπαδοί, αλλά την ώρα που παλεύουμε για ένα άλλο ποδοσφαιρό, ένα ποδοσφαιρό μακριά που στημένα παιχνίδια, που κατεστημένο, ένα ποδοσφαιρό που τον λαό για τον λαό, ταυτόχρονα να παλεύουμε και για τον κόσμο. Μέσα στα πολλά την πρώτη χρονιά, ήταν και η απόφαση του να γίνει ο σφυροδρέπανος πάνω στην Κερκή. Έχω να σας πω ότι ο σφυροδρέπανος είχε αποφασιστεί να γίνει την προηγούμενη χρονιά. Και δεν έγινε, και όσοι θυμούνται ήταν επειδή υπήρξε παρέμβαση από κόμμα. Θεωρώ αν το κόμμα ότι δεν έπρεπε να γίνει το σφυροδρέπανος στην Κερκή. Όταν οι αναρχικοί είχαν συγκλίες σε πιάνε τη θύρα, αποφασίσαν ότι ο σφυροδρέπανος έπρεπε να γίνει πάνω στις ομονιάς. Και έτσι μια συζήτηση που θυμάται ότι ήταν να κάνω ένα πράσινο με άσπρο. Για να κάνω ένα πράσινο background και άσπρο το σφυροδρέμα. Και αποφάσισα να κάνω με τα χρώματα του. Ήταν πολύ σημαντική. Γιατί εμείς πρώτον θέλαμε να κλείσουμε τα στόματα και όλων που ελαλούσαν ότι τούτο είναι απολίτικ, τούτο είναι το ένα, τούτο είναι το άλλο. Ταυτόχρονα θέλαμε να κόψουμε και τη φόρα του οποιοδήποτε θεωρούσε ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θύρα 9 για να μπει στα της Ομόνιας και να φέρει το που λαλούμε. Δηλαδή, μέχρι σήμερα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο που θεωρεί ότι η θύρα 9 είναι ένα μέσο το να... άλλον το να φύγουμε από το ΑΚΕΛ, άλλον το να χαθεί η παρέμβαση, το να σταματήσει η παρέμβαση του ΑΚΕΛ στα διοικητικά της Ομονίας και πολλά διαφορετικά το να χαθεί η ιδεολογία. Και έχει κόσμο που μέχρι σήμερα θεωρεί ότι η Ομόνια πρέπει να χάσει την ιδεολογία της. Εμείς λέμε, η Ομόνια ιδρύθηκε από κομμουνιστές, ακόμα και ένας μη κομμουνιστής επιβάλλεται να σέβεται την ιστορία της Ομονίας, που για μένα είναι η Ομόνια να ανοιχτεί σε όλους. Γι' αυτό δεν σηκώνουμε στην κάθε μάτια να σηκώνουμε τα σφαίρα πάνω. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να σέβεται κάποιος την ιστορία της Ομονίας και το πώς δημιουργήθηκε. Τούτο νομίζω να το κάνουμε και με συγκλασίσεις μετά, γιατί νομίζω ότι έχεις πολλά μας πει. Στην εφημερίδα Πολίτης, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε μια συνέντευξη που υπερασπιζόμαστε το γιατί εμφανίσαμε το σφυροδρέπανο. Και ακριβώς λέμε τούτα όλα που πάω τώρα. Και πάρα πολλά, αλλά αν θέλει κάποιος να το σας το δω, δείτε. Είχα να βγει την ίδια ημέρα, είχε ένα άνθρωπο που κατηγόραν τη θύρα 9 ότι γιατί έκαμε το σφυροδρέπανο. Να ξεχάσουμε τα δικά του. Έχουμε ένα αποχή ποντελικό που τις πιο περήφανες αποφάσεις σε Ευρώπη πήραν η θύρα 9 ποτέ ήταν η αποχή ποντελικών του 2011. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι σημαίνει ομάδα, αλλά η ομάδα σου απαντήσει στον τελικό και εσύ να αποφασίζεις επειδή είναι ακριβόν το εισιτήριο, επειδή θεωρούσες ότι οι μάζες του λαού δεν μπορούσαν να πάσουν, επειδή σου απαγορεύαν να πάρει Ισπανού και εσύ να αποφασίζεις να μην πάεις, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει. Δηλαδή και που τσάμε που έπρεπε να ετοιμάζεις τα λεωφορεία σου για να κατεβείς να πιέσεις το κύπελλο και οφέρεις. Όσοι αντιλαμβάνονται εδώ. Εμείς προεσάζαμε την κατάσταση για να κάνουμε το Fat Club γήπεδο, έτσι μήπως και ζήσουμε λίγο που τελικό. Έχουμε το πρόφεστο της θύρα 9, τον Σεπτέμβριν του 11. Τούτο είναι το τελευταίο φεστιβάλ, γι' αυτό είναι ο θεσμός. Το φεστιβάλ είναι και όπου πάρει τις άντρες που προηθήκαμε, δηλαδή. Θεωρώ ότι δείχνει ακριβώς τι είναι η θύρα 9, δηλαδή κάποιος περνά στο φεστιβάλ, αλλά λέει, α, τούν το πράγμα είναι η θύρα 9, μπορεί να κατανοήσει. Και τι εννοώ. Έχει και αμέ μεθυσμένους, και αμέ έχει συστήματα, και αμέ έχει φωτοβολίδες, και αμέ έχει ναρκωτικά, εγώ λαλώ. Δα αμέ έχει βιβλία, δα αμέ έχει περίπτερα με Τουρκοκύπριους, δα αμέ έχει περίπτερα με Κούρδους. Και κάποιος που το πράγμα, δεν είναι ότι ο κόσμος πάει κάποιος έτσι με θεία μόνο, είναι ότι κάποιος πάει και θωρεί μόνο βιβλία. Ξεκινά από η ώρα 12 και τελειώνει η ώρα 1 πρωί, ας πούμε, και θωρείς τον ίδιο κόσμο, ας πούμε, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος πριν ένα λεπτό μπορεί να κάθεται και να μιλάμε με τους Τουρκοκύπριους και όχι ας πούμε, να είναι η ώρα 12 νύχτα, ξέρω, κάπου χαμέ μες στο Βρασίδι και να κάνει. Και το πράγμα εμένα, εμένα αρέσκει πολλά. Γιατί θεωρώ ότι η θύρα 9 στην προσπάθεια της ναι, να έχει μια πολιτική δράση, ότι δεν πρέπει να προσπαθήσει να δώσουν πολιτικά όσο. Γιατί η θύρα 9 είναι πολιτικό κόμμα. Ούτε καν πολιτική οργάνωση. Η θύρα 9 είναι ένα ομαδικό κίνημα. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάσουμε τη ζυγαρκά στο να ασχολούμαστε με πολιτικά, να χάσουμε τον ομαδικό μας χαρακτήρα. Να, με βάλαμε μερικές φωτογραφίες που δράσει η πολιτική της σειράς. Έχουμε την πορεία και το πανόλιο Παύλο Φίσα, Αν δεν κάνω λάθος, η πορεία σειρά 9 τότε ήταν και μεγαλύτερη στην Κύπρο. Έκαμε πορεία το ΑΚΕΛ, μαζί με το ΚΚΕ, την ΠΟΓΟ και κάτι άλλες οργανώσεις. Και είχαν τον μισό κόσμο να πω ότι είχαν μόνοι τη σειρά 9. Βέβαια, ήθελε η πορεία σειρά 9 στελήχθηκε και πολλούς του αντιεξουσιαστικού χώρου. Έχουμε πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, ξεπίδιδες βάλε μια πορεία που το 2008. Επειδή μιλούμε συνέχεια για το 10, ότι ναι μεν αλλάξαν πολλά πράγματα για το 10, αλλά κάποιοι χτίσαν πάνω στο, τα προηγούμενα χρόνια για να έρθει η αλλαγή ο 10. Και η φωτογραφία το 15 χρόνο νεκρός από σφαίρα μου πάτησε, το 2008, αλλά έκοβε μας εσούλιο καλύτερα, ήταν από βάση σειρένια, είναι η τούτη. Έχουμε πορεία για τον Νίκο Ρωμανό, όταν έκαμε ένα παιδιά στις φυλακές. Κούρεμα. Η Φύρια 9 ήταν η πρώτη που κατέβηκε εντός από τη Βουλή, τις ημέρες του κούρεμματος. Η κόντρα με το κόμμα υπήρχε ήδη και μπορεί να ήταν τη μόνη φορά που στα τόσα χρόνια σηκώσαν το τηλέφωνο τους, αφού τόσο πολλά χαμένα τα είχαν. Και πέραμε στον τρόπο μας, έπεθηκε αλλά δεν έρθηκε τα πάνω. Και πέραμε πάνω λόγω μας, ας πούμε ουσιαστικά λόγω μας, εντός κατεβάζεται κόσμο. Λαλούμε τον τρόπο έφτια αντιλαμβάνεστε να μου σημαίνει να... Εμείς ευχαριστήκαμε με τη λογική του. Νομίζω ότι εσείς που πρέπει να κατεβάσετε τον κόσμο, όχι εμείς. Επειδή δεν είμαστε εμείς κατεβάσαμε κάποιον κόσμο, εντάξει, τούτο είναι το πάνω η σειρά 9. Είναι η πιο, αν γράψετε για το κούρεμα, είναι η πιο γνωστή φωτογραφία για το κούρεμα που υπάρχει από τότε. Έδειξε μεγάλη δυναμική τότε η σειρά 9. Και το άλλο πράγμα που δείξε είναι ότι αρκετός κόσμος που μπορεί να ήταν απογοητευμένος από κάποιες άλλες πολιτικές της αριστεράς, κατέβασε στον δρόμο η σειρά 9. Γιατί θεωρώ ότι οποιοςδήποτε άλλος αν έκαμε κάλεσμα να έφτιαξε κατεβαίνει ο κόσμος. Αλλά τότε επειδή το έκαμε η θύρα 9, επειδή κάποιοι θεωρούν τη θύρα 9 πολλά άγνα, τη θύρα 9 ρε φτιάχνει και να της δείσει ψήφος σας. Η θύρα 9 είναι προσπαθία άβολεψη κατοίκων της, η θύρα 9 έφτιαξε κάτι, η θύρα 9 είναι τον πόνο. Έτσι, τσίνο μπορεί να σπαινά με τα λάθη της τα πολλά, τσίνο είναι. Δηλαδή είναι μια φωτογραφία έξω από τη Βουλή, τότε τις ημέρες του κουρέμματος, πολλά. Δηλαδή την ώρα που οι πάντες ελαλούσαν πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες. Πρέπει να σώσουμε τις τράπεζες. Πρέπει να. Ξέρω εγώ, σωστά πρέπει να πάρουμε μέτρα για τις τράπεζες, αλλά πρέπει να πάρουμε με πιο λαϊκά μέτρα. Εμείς κατέβηκαμε έξω από τη Βουλή, είναι παιδιά, είναι ο καπιταλισμός. Είτε θα τα αρέσει, κύριε Βοή. Τον το πράγμα είναι ο καπιταλισμός. Τότε πρέπει να αναγκαστεί ο λαός του τη στιγμή να σώσει τις τράπεζες. Για μας ήταν και τότε λάθος. Είπα τώρα οι άντρες προχτές τούτο. Τότε έπαιζε Κύπρος-Ελβετία στο ΓΑΣΥΠΗ τις ημέρες του κουρέμματος. Η Ανατολική Κερκίδα που είναι η φωτογραφία ήταν κλειστή. Εσπάσαμε τότε την πόρτα, μπήκαμε μέσα μυστικά. Είχαμε τέτοιο τρεις συλλήψεις ύστερα, προσαγωγές παραπάνω. Την ημέρα χαλάσαμε τον ντοκιμαντέρ ενός ανθρώπου. Ο άνθρωπος τούτος έπιε στο γήπεδο για να δείξει ότι ενώ έγινε το κούρεμα και κουρεύκαν ας πούμε το δεδόν ότι άδε τους ήρθαν να δουν την μάπα. Έτσι ο άνθρωπος, τα έχω ότι ο η μάπα που χαμνώνει τον λαό του τα ούλα. Έτσι ξαφνικά σαν τραβαβεί το άνθρωπος, δεν πήγαν εμείς μέσα. Χαλάσαμε τούτο. Ήρθαν και πρέπει να τσούμε μας το εμάς. Άρα μας παιδιά χαλάσατε με τον ντοκιμαντέρ. Ήταν μια πολλά δυνατή κίνηση που έπαιξαν παντού. Έτσι τούτο. Έχουν πορείες 1η Μαΐου με ξεχωριστό μπλοκ. Η θύρα 9 πάντα συμμετείχε στις πορείες 1η Μαΐου, που διοργάνωνε συνήθως η ΠΕΟ, αλλά τις παραπάνω φορές συμμετείχε σαν ένα. Μετά το 10 η απόφαση που είχαμε πάλι ήταν ναι να συμμετέχουμε στις συγκεκριμένες πορείες, αλλά να συμμετέχουμε με δικό μας μπλοκ. Να περιμένουμε να φύγουν, να μείνουμε πίσω στην πορεία, πάντοτε με σεβασμό σε εκείνο που κάνουμε την πορεία, γιατί για μένα το πράγμα είναι σημαντικό, γιατί έκαμε την πορεία η ΠΕΟ, εμείς επιλέξαμε να πάμε στην πορεία της ΠΕΟ. Για να κατεβούν και άλλοι που είναι να μπορούν να κάνουν. Κατεβαίναμε απλά με το ξεχωριστό μας στον μπλοκ. Όχι στον τρόμο νόμο. Εγώ θεωρώ ότι τον τρόμο νόμο του Ιωνά ότι το πρώτο πράγμα που ήθελε να πλήξει, γιατί εγώ θεωρώ ότι ο τρόμο νόμος και η καρτοπαδού δεν μπορούν να σταματήσουν τον χουλιγκανισμό. Μπορούν να σταματήσουν όμως τον οπαδισμό. Και οπαδισμός σημαίνει ελευθερία. Και οπαδισμός σημαίνει γήπεδα που να σηκώνουν πολιτικού περιεχομένου πάνω. Οπαδισμός σημαίνει ενάντια στο μοντέρνο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι τις πιο σοβαρές πολιτικές πράξεις που κάνουμε η θύρα 9 είναι εναντίον των νόμων Και πραγματικά πιστέψτε μας ότι ήταν από τις πρώτες φορές που νιώσαμε γίνει τόσο δυνατοί. Γιατί κάναμε πορεία ενάντια στον δρομονόμο με 800 άτομα. Δεν ξέρω και ποιον κόμμα κατεβάζει 800 άτομα στον δρόμο. Και πραγματικά είχαμε τη στήριξη πάρα πολύ στην συγκεκριμένη εποχή και καταλάβαινε και πόση δύναμη είχαμε. Εντάξει, τούτα. Πρωτοστατήσαμε στο κοινό μέτωπο των οπαδών. Είσαστε hooligans, κάνετε φυλακή, παίζετε ξύλο, κάνετε. Εμείς προσπαθήσαμε, τουλάχιστον όσον αφορούσε την κάρτα οπαδών και τον τρόμο νόμο, να βρούμε κοινό έδαφος με τους υπόλοιπους. Και πιστέψτε μας ότι στους υπόλοιπους είναι φασίστες. Τώρα να μου πείτε, ήταν να βρείτε κοινό με το που είμαι φασίστες. Το ποιους εφέρναν, δηλαδή οι εκπροσώποι τους το ποιοι ήταν, δεν είχαμε διαφορά. Το μόνο καλό της όλης της ιστορίας ήταν ότι όταν καταλάβαν κοινή το απέλο, δεν τους έπαιρνε να συμμετέχουν σε τον το κοινό πράγμα, στην αντίωση του τρομονόμου, αποφασίσαν να απέχουν. Και απέχα ξεπίτηδες, γιατί την κοινή ανακοίνωση που έγραψαν τότε μιλάει για φασιστικό νόμο. Και υπογράψαν την όμως, γελάτε αλλά υπογράψαν την Τζέι Ανόρθωση. Τι ο Απόλλωνας. Το Απόλλωνα ανέβασε στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα του Ροπάντου και κατέβασε την μετά από λίγο και μάθαμε θέμας ότι υπήρξαν και μεγάλοι τσακώνες. Δηλαδή, ακόμα και σε το κοινό το μέτωπο, εμείς συμμετείχαμε με τους δικούς μας όρους. Είπαμε, παιδιά, θα συμμετέχουμε, δεν έπρεπε τα πράγματα μόνο τους. Μιλούμε για φασιστικό νόμο και μιλούσε για χουντικά μέτρα και για φασιστικό νόμο. Υπογράψαν το, επήραν το, έχαμε το, ο ένας που μου έδωκε το email του για το στήλο είναι ανακοίνωση την οποία εμείς είχαμε γράψει. Το όνομα του ήταν, δεν πούτα, δεν θέω το όνομα του και το έγινε στο 88. Τα είχα Hitler. Και όταν μου το στήλαμε τώρα τους, βάλαν την αισιοποίησα. Απλά του το βάλω το στο ότι έχει το παδικό κίνημα στην Κύπρο, μη μόνο η Σιρανιά, έχει μια δυναμική την οποία ή να την αφήκουμε να γίνει μια δυναμική ή να φέρνει άλλα πράγματα ή να την ψιλοελέξουμε. Έχουμε την πορεία ενάντια στον κατεστημένο. Η μεγαλύτερη πορεία που κάναμε μέσα στον δρόμο. Τεράστια πορεία. Ξεπίδιδες έβαλαν τη φωτογραφία γιατί θυμίζει μου πολλά η φωτογραφία το είμαστε ο αθώστεο της ελληνικής νεολαίας. Τη συγκεκριμένη μέρα ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε 60 με 70 άτομα περιφρούση. Κράνη, στελίφκια που ξέραν να μου κάνουν και πάνω που σύγκια άτομα πορεία. Η απόφαση την ημέρα ήταν να πάει η πορεία σε πολλούς το μπους, αλλά πάει στο συναγερμό. Εν καταλάβετε να μου γίνεται με αστυνομία. Έχω και άλλες φωτογραφίες, αλλά δεν σε βάλα λάθος μου. Δεν μπορείτε να καταλάβετε για πόση αστυνομία μιλούμε και πιστέψτε μας. Είδαμε πάρα πολλές φορές πολλή αστυνομία, αλλά συγκεκριμένα παιδιά θέλουμε να πάει έξω από συναγερμό να διαμαρτυρηθούμε. Δεν θα πάτε. Όχι, μα γιατί να πάτε. Δεν θα πάτε. Έχουμε οδηγίες. Ήταν κλειστοί όλοι οι δρόμοι. Ήμασταν η φωτογραφία μπαστά φωτά του Λυκαπητού. Ήταν όταν έτσι είχαμε την περιφρύση μας να βάλει ακράνη επειδή στάθηκε μια αστυνομία να σταματήσει. Και είπαμε τους, φύγετε να πάμε προς το Σαπάι, προς τα Σφινάγια. Και στο να πάει στον τόνο όταν πιάν ούλες οι δημιουργίες προς τα πάνω, εμείς κλώσαμε δεξιά στην Μακαρίου, μέσα στο να πάει δεξιά που είμαι στο δέντο. Εν καταλάβετε, εμείς θεωρούσαμε ότι γίνει ενή και γελάσαμε τους. Είχαν τους τριπλάσιους. Τους τριπλάσιους. Να ξυμαστούν εμείς πολύ αλήθεια. Sorry, να συμπληρώσω την μέρα στη συγκεκριμένη. Αν δεν κάνω λάθος, είχε ντέρπι τίτλου στη Λεμεσόν και ακυρώθηκε και έγινε την επομένη. Μπράβο, ναι. Έτσι ώστε όλη η αστυνομική δυνάμη να μπορέσει να έρθει κάτω. Και μου είπε Ζάνια, ΑΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΛ, ΑΕΛ, και βάλαν το Κυριακή για να... Και βάλαν το Κυριακή. Κλείω με εμπορία στο ΑΕΛ. Δάμε ένας χώρος πολιτικής. Όχι ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική είναι τώρα. Η πορεία στο Αγγέλ δεν έγινε για την πολιτική όμως. Και μπορεί και κάποιοι που μάλλον να μας άρεσε να την μεταφράσουμε ότι για όντω λόγο έγινε. Αλλά η πορεία στο Αγγέλ έγινε για την ομόνια. Γι' αυτό και όταν ο πολίτης έφυγε έναν άνθρωπο που έγραφε ότι είναι ιδεολογική κόντρα. Τώρα αν έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές με το Αγγέλ, θα είναι ξεκάθαρση. Η πορεία δεν έγινε όμως για ιδεολογικές διαφορές. Έγινε για την ομόνια. Και γιατί αναγκάζομαι να το πω το πράγμα. Θεωρώ ότι αν έχει τόσο πολύ κόσμο απογοητευμένο της αριστεράς στην Κύπρο, θα ήταν καλό να πάει να δημιουργήσει κάτι και να κάνει κάτι. Η θηρία 9 μπορεί να κάνει το κάτι. η θύρα 9 και η Ομόνια δεν μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία ιδεολογικής κοντρά με το Αγγέλ. Δηλαδή να μπεις σε μια διαδικασία ότι ο Αλέκος είναι αγγελικό της Ομονιάτης, αλλά δεν θέλουμε επειδή είναι αγγελικός. Και γιατί το βάλω το πράγμα, επειδή μας εγκαλέσατε δαμε. Θεωρούμε ότι το ρόλο μια πιο ριζοσπαστικής αριστεράς, μιας πιο επαναστατικής αριστεράς, πρέπει να τον παίξει έναν οπαδικό κίνημα. Και επειδή πραγματικά έχει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά από τους δικούς μας, που θεωρεί ότι τον ρόλο πρέπει να παίξει θύρα 9. Εμείς λέμε ότι παίζουμε τον ρόλο μας ως ένα σημείο. Η θύρα 9 θα κατεβεί ούτε στις εκλογές, ούτε σε τίποτε. Εμείς είχαμε ένα αρχή διαβάρο με την πορεία έξω από το Αγγέλ. Και μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει πορεία έξω από το Αγγέλ. Πορεία έξω από το Αγγέλ σημαίνει... Γρογγυκρατία. Ούτε μόνο, μάλλον στην Αγγλοκρατία μόνο έγινε πορεία έξω από τα γραφεία τότε. Εκτός τούτο. Σημαίνει προσωπικός πόλεμος. Δηλαδή ήδη έχεις τον προσωπικό πόλεμο που είναι αστυνομία, που τη δεξιά, που τους φασίστες, που όλους τους φασίστες οπαδούς, που τους οπαδούς των άλλων ομάδων, που τους ελαμίτες, με τους οποίους έπαιξαμε τις έτσι αλλού, και όχι ξέρω, είσαι να το βάλουμε με το Αγγέλ. Την επομένη της πορείας του Αγγέλ, ας πούμε, το τύπο προσωπικό πόλεμο δεχτήκαμε κάποιοι και ειδικά για εσείς στην Αγγέλ, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Ξέραμε όταν είπαν να είσαι το Αγγέλ, ήταν να δεχτούν το πράγμα. Και μπορείς τις φορές που ξέρεις που κάθεσαι είναι επομένη και λαλώ και το Αλέκο, έπαιρνε λέω του ούτε η μάνα που μας έκαμε, δεν μας αγαπά λάθος. Λάω του δεν μας θέλει κανένα του λάθος, κανένας. Δηλαδή, ξέρει, λάω του δεν είναι σε άνθρωπο που είναι τα παλά είναι μαζί του λάθος. Ούτε η μάνα... Πορεία του δεν γίνηκε, πέρσι... Δεν μήνα να γίνε. Πρέπει αν γεννάρεις, τα δεύτερο γύρο, δεν ξέρω πριν τα Χριστούγεννα. Μετά που την αρέσει το κύριο που ήταν το παιχνίδι. Anyway. Εμάς τα αιτήματα μαξί την ημέρα ήταν ξεκάθαρα. Δεκέμβρη. Δεκέμβρη του 15 είναι η... Η συγκεκριμένη πορεία έγινε για να σταματήσει το Αγγέλ να παρεμβαίνει στα της Ομόνιας και τι εννοούμε στο να παρεμβαίνει. Στο να αποφασίζει ποιοι είναι οι και είναι το επόμενο δίκο σύμβολο της Ομονίας και επιτέλους το να ανοιχτούν τα μέλη της Ομονίας. Δεν θα είναι το πράγμα το «τός είναι δικός μας», «τός είναι δικός μας», «έτσι θα κάνουμε μέλος». Εγώ ας πες σαν άδαμος έχω τέσσερις αιτήσεις μέσα, έστειλα τώρα είναι πέπτη μου μέλη, τι λέει ότι ανοίξαν τα μέλη και δεν είμαι μέλος της Ομονίας. Ο Αλέκος έγινε μετά από πολλές δυσκολίες και ο τότε πρόεδρος ο Μιλουνάς, επειδή μίλαν και λίγο παραπάνω, είπε μάτσε ξεκάθαρο ότι ήταν κομματικές οι παρεμβάσεις. Που το αθλητικό γραφείο του Αγγέλ. Και τούτα όλα που λέει ο Μιλτής σήμερα από κάποια που είναι ψέματα, αλλά τα κύρια που λέει σε την παρέμβαση του κόμματος, είναι εκείνα που λέμε εμείς τόσα χρόνια. Γι' αυτό και αντίδραση μας εμάς το εκείνα που λέει ο Μιλτής ήταν τώρα σοβαρό μιλάτε, ας πούμε, τώρα εμείς πρέπει να ξυπαστούμε, να παίζουμε βασίνεφα, ότι έπιανε το αθλητικό γραφείο και λέει το τούτου, ότι τις γενικές συνελεύσεις ελεγχίδες του Αγγέλ, τώρα ήρθαμε εμείς να παίζουμε βασίνεφα. Anyway, να πάει στη συζήτηση. Sorry, να συμπληρώσω κάτι. Τι όμως που είπες για τον πόλεμο, ειδικά πάνω στην ηγεσία της Θυρανιά, στοχευμένα η ηγεσία του Αγγέλ και η κομματική, ας πούμε, τα κομματικά στελέχη τις επόμενες μέρες μιλούσαν όλοι. Δεν τα βάλαμε. Μα και η ανακοίνωση. Δεν τα βάλαμε στη Θυρανιά. Όλες μιλούσαν για την ηγεσία της Θυρανιά. Όλες οι ανακοινώσεις του και οι τοποθετήσεις του στα μέσα μαζικής δικτύωσης. Η ανακοίνωση στη συγκεκριμένη ημέρα μετά που τα πράγματα που λαλούσαμε ήταν ότι τα κίνητρα ειστήρια είναι σκοτεινά, τα κίνητρα ειστήρια είναι σκοτεινά, σκοτεινά κίνητρα είναι, και άλλο τρία συμφέροντα ότι είμαστε υποκινούμενοι. Εντάξει, στα τόσα χρόνια έτσι για να ξέρετε, εκτός που τα πολλά που ακούσαμε στην κόντρα με το Αγγέλ, ακούσαμε ότι είμαστε του Λιλίκα, ότι οι φυλακοί αγελούν, δεν καταλαβαίνουν πόσος κόσμος είναι τα πράγματα πιστεύτηκα. Ό,τι φορούμε μαύρα επειδή είμαστε ελαμίτες. Το τελευταίο που ακούσαμε είναι ο Γιάννος Ζαμέ, είναι ότι είμαστε του Κατσουρί. Επειδή αντιλαμβάνεστε ότι γίνει μέσα στο Αγγέλ, άρα πώς θέλει υπογεινά τους. Μόνοι τους του διβαλούν τα με όλους ερευνητσάς. Κάποιος τους χρηματοδοτά, κάποιος τους κάνουν για να πλήξουν την αριστερά. Είναι το σύνδρομο που έχει το Αγγέλ, το ότι εμείς κάνουμε τα όλα σωστά και άλλοι πολεμούν μας. Δεν ξέρω τι έκαναν εμείς λάθος και λατούλοι λάθος μας τα λάθη μας. Το πρώτο ταπέλο Επειδή τόσο είναι και καλός λόγος για να αριστερά, επειδή τι θεωρεί, τι θεωρεί αριστερά, ας πούμε, ότι είναι αχωρισμένο ζευκάρι, δεν είναι αυκάλι κάποιους ανθρώπους. Είναι σωστή σκέψη. Γι' αυτό σου λέει, για να ξεκινάει η προσωπική. Εντάξει, κλείνοντας για να μπω σε μια συζήτηση. Ανάφερα πάρα πολλά πράγματα, νομίζω ότι μου μιλώ. Κοινό που έχω να πω όσον αφορά το τελευταίο είναι ότι απλά τα ιδεολογικά προβλήματα του ΑΚΕΛ και το πόσο ανήκαν κάποιοι ήταν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις εφάνηκε πάρα πολύ εύκολα στα της Ομόνιας. Ειδικά το ιδεολογικό του πρόβλημα. Δηλαδή, σαν πριν δύο χρόνια, εμάς τη Σύρια 9 κόψαμε στα εισιτήρια, εμάς έδειξαν εισιτήρια, αναγκαζόμαστε να ζευκιάνε στα μπουργό, γιατί σηκώσαμε σημαίνει της Παλαιστίνης στα Σκόπια, ρε φάνε μπροστά. Και η απάντησή μας ήταν ότι έπρεπε να μας την περήφανη που φάνε μπροστά και σημαίνει της Παλαιστίνης, να ξεντήσει τις ημέρες, βαρδιέζαν τη Γάζα, αλλά γι' αυτήν την εισιτήρια. Η απάντηση είναι ότι η Ομόνοια είναι εμπρεατρική προς τιμόν οποιοςδήποτε άλλο λόγος. Τώρα μιλούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι και υπερασπιστές του 48 και το... Για όταν κάνεις μια κρίση στο Αγγέλα, λέει «Δα, γιατί που ίδρυσαν την Ομόνοια το 48». Εντάξει, τώρα έφτανε πως κάθε διαδικασία να συζητήσω τι ήταν το Αγγέλα το 48 ή το 2016. Απλά μου έσυμε να συζητήσω με το... Εντός να κάνουμε τη διαδικασία να ερωτήσεις και απαντήσεις, να ανοίξουμε κύκλο γενικότητας που θέλετε.